gronie naszych najbliższych sąsiadów. Do usłyszenia tuż po 14. Witold Lazar. A po 15 filmowe święta, czyli o tym, co jeszcze warto zobaczyć do końca roku premierowo w kinach i online w sieci, rozmowa z Tadeuszem Łysiakiem, jedynym polskim kandydatem do Oscara, oraz wiele piosenek z filmów, które oglądaliśmy w ostatnich miesiącach. Zapraszam, Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. A do godziny 6 szczególne wydanie sobotniego Trójka Budzi Jazz and Bass, który rozpoczniemy tak. You have friends. proszę mi wierzyć, że naprawdę chciałbym być z Państwem w ciągłym kontakcie, to znaczy od razu odpisywać na wszystko to, co widzę, czy na ekranie komputera, czy na ekranie mojego małego telefonu, ale czasami te utwory, które dzisiaj wybrałem, powodują, że odkładam tę czynność na bok i na przykład zrobię to po godzinie 6, kiedy będę już uciekał pociągiem po śnieżno-białych torach. I to nie jest mówione w tym momencie w kontekście zachwalania setlisty, którą dla dzisiaj dla Państwa ułożyłem, tylko Państwa, bo to z myślą o porannych, wczesnoporannych słuchaczach te piękne, mam nadzieję, kompozycje. There is lamb's wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on the celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no one to avoid. The crawlers covered the floor in the red ochre corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their call. Get out. Chyba nie do końca czuję się dobrze w tej skórze, aby opowiadać Państwu teraz historię muzyki rockowej, bo w programie trzecim Polskiego Radia są od tego specjaliści. Zresztą jestem zbyt młody, żeby wspominać rok 1974, kiedy na płycie The Lamb Lies Down on Broadway formacja Genesis podarowała fanom utwór The Carpet Crawlers, ale doskonale pamiętam rok 1999 i jeszcze swego czasu jadący po antenie Trójkowy Ekspres, kiedy ponownie Genesis w składzie, w którym znaleźli się chyba wszyscy najważniejsi członkowie Genesis, nagrali The Carpet Crawlers w nowej wersji. No i proszę bardzo, w 99 roku ciarki na plecach, no i w 2021 również, przynajmniej u mnie. Ale z tego, co Państwo piszą, no to Carpet Crawlers jak najbardziej dzisiaj. Tak, dzisiaj szczególny zestaw piosenek dla szczególnych słuchaczy w ramach życzeń z okazji tego czasu, który mamy aktualnie, 14 minut po godzinie 5, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli komuś teraz nie odpiszę, to tak jak mówiłem, zrobię to na pewno po godzinie 6, bo w końcu wtedy będę miał czas, żeby spokojnie usiąść i ochłonąć. Nie będę Państwu teraz mówił nieprawdy. Czas na duety. Cofamy się jeszcze w czasie. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Yeah. standing by. Summertime. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good-looking. No właśnie. Temat, który się nigdy nie zestarzeje, usłyszałem przed chwilą. Summertime. Pan Zbyszek, taki regularny nasz komentator tego, co dzieje się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, jeżeli chodzi o muzyczną jego stronę, napisał: Summertime, tu nie ma o czym pisać, tego można tylko słuchać. No i chyba tak jest i tak miało być w naszym dzisiejszym szczególnym spotkaniu, nieco dłuższym, bo przypominam Państwu, że jesteśmy od czwartej. Mówię tym, którzy dopiero teraz włączyli program Trzeci Polskiego Radia. I pani Beata napisała, że pozdrawia z lasu, czyli mamy dzisiaj pozdrowienia z lasu, pozdrowienia z gór. Myślę, że wszędzie teraz jest pięknie, wszędzie jest biało, no i cieszę się, że wszędzie gra Trójka Budzi Jazz and Bass. No dzisiaj tego jazzu nieco mniej, chociaż delikatny akcent mieliśmy przed chwilą i mocniejszy nieco pojawi się na koniec audycji. Basu to dzisiaj w ogóle, no ale takie jest to spotkanie i takie miało być. Wyjątkowe i ze specjalnymi pozdrowieniami i życzeniami dla Państwa. Więc jeżeli jeszcze nie udało się Państwu odpłynąć, rozmarzyć i wzruszyć, no to myślę, że teraz na pewno akcja się uda. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Bo król był tylko jeden. Love Me Tender. Elvis Presley w naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja, szanowni państwo, mówię do tych z państwa, którzy bawią się, że tak to ujmę, w Facebook. Widzę, że coś się dzieje, widzę, że państwo są aktywni, no ale proszę mi odpowiedzieć, proszę mi pozwolić odpowiedzieć na te wszystkie komentarze i być aktywnym na Facebooku dopiero po godzinie 6 rano, no bo teraz słucham sobie razem z państwem tych wszystkich utworów, które, no nie będę ukrywał, troszeczkę przygotowywałem, żeby to wszystko dzisiaj zabrzmiało tak, jak brzmi, z tego, co mi też państwo piszą w mailu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to teraz drugi dziś odcinek z muzyką polską. Rozpoczynamy od zjawiskowej muzyki, ze zjawiskowego spektaklu. Jeden mały fragment odtwarzałem w Trójka Budzi Jazz and Bass. Myślę, że to było 4-5 tygodni temu, ale czekałem na dzisiejszą audycję, bo na tej samej ścieżce dźwiękowej jest moment, który myślę, że w dzisiejszym dniu zabrzmi najszczególniej. Ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń, pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciął krzyk. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę, wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć poza ziemskie sferze, gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju, Kain chciał tam być, ja w stronach ziemi. Swój środek świata już gdzie indziej każdy ma. Lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem. Wysoka tak, że w naszych snach dotyka gwiazd. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę. Bez krajów i korzeni, wśród kochamy Ciebie, Bhakata Dhruva wielkich miast. Tam wieży Babel, odnajdziemy Ciebie. Po ziemiach Petra potrafimy dotknąć gwiazd. Wybudujemy wieżę. Wieżę, wieżę. I pomyśleć, że metro pana Józefowicza i pana Stokłosy jedzie już 30 ponad lat. Pan Stanisław pisze na michał.grabkowski@polskieradio.pl życzenia. Oczywiście dziękuję. No i o magii radia, tak chyba można wywnioskować. Pozdrawiam z nad Narwi, z moich rodzinnych stron, gdzie właśnie spacerujemy z małżonką, podziwiając krajobrazy Doliny Dolnej i wsłuchując się w muzykę skrzypiącego pod nami śniegu. Szczupak z Żyrardowa, tak się pan Stanisław podpisał. No i z tego, co czytam od państwa, tak jak mówię, dziś obszerna korespondencja, no to ten śnieg tak na całej połaci. Śnieg. Śnieg. Śnieg. Śnieg. Na całej polaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą roślinę śnieg. Na kloczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionę za krótki. Na w mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej.

Zmieniłaś serce biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś. Sami tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotykam mnie. Gdzie spotykam mnie? No i proszę mi wierzyć, że jeszcze pomysłów miałbym na to dzisiejsze spotkanie, ale coś trzeba było wybrać. Wiele osób podchodziło do piosenek Andrzeja Zauchy, Kubie Badachowi udało się to bardzo, bardzo dobrze. Byłaś serca biciem. 17 do 6, Halina Leszczyńska, Michał Grabkowski. Dziękujemy pięknie i zostawiamy z tym jazzem, który obiecałem Państwu. Życzę udanego czasu. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 grudnia, zbliża się właśnie godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki obchodzi dziś Boże Narodzenie. Polskie Radio wsparło żołnierzy strzegących święta granicy.